إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيضا بشغلت على جلنا صلى الله عليه وآله وسلم ايو ترمن كون غورنم صحابه بي النبي جنبي غوندرنو انلاد صلى الله عليه وسلم انوب ناصرنو دين الاسلام تشادله بي جي هن هاريجي غاندا ايتتل كون فو تشغال مون الله بادي هن ياجند كامبي بيدو غورنم هوري صحابه بي كامبي غونتو غورنيرو جي غونتو لامبي ليدل سراجي دي فوف توغي رومي ان ها فارس ان ها فوف غاندا كو جومرادو ويكو tellini aya qur'ana yi ko be mbadete hande makka e ko be mbadete madina ko yobbe mun wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard allahi allah fodani mun gongin be allah kay beedo allahi mi lomtinam mon dow leede kama stakhlafa allazina min qablihim khodon jiyabe allah mojjibe kadi ganda lomtinirano leede he ko idi allahi wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadalahum ay dinamu Allah subani bi l'islam o won tawhid gongdinde Allah goto rewa Allah goto nyamtina annabiju Allah yima mi rukkumun gonda sembe ha odon dinam badam mono jidirdon ni onno wadi non sa susa wiide hay la ilaha illallah saka muhammadur rasulullah cadele gonno hen e fiede tongede wadede hunde fof Allah yola yubaddilannahum ganna jumurada subhanahu wa ta'ala yuma mi wussina na mon sanne sanne ay kuli huli gondodon hande on ciusa hay ɓoslitade Allah yum rukkumon amnan ko wiite walare yabudunani la yushrikuna bi shay'a gonnam taw ko Allah goto ndewaton shirku billahi ala gonnam gonnam sa kamɓe rennogo ko shirku billahi woni hen ko noosa woni hen ko shirku billahi e ngamri hankkadi gurnam fo diina fo watta ngamri ittakhadu dinahum laiban wa lahwan wa gharratuhum alhayatu dunya ardiɓe diine gonam ko wiite gurnamal aduna homti ɗumen nan tan jiira nan muko anani jomiraɗo yumami waɗan mon nden hunde suratu nuri aya ono laftito sanne yabuduni la yushrikuna bi shay'a ɗowaɗi goto e ɓeɗon hande kalata mo ganduɗa diine mum nde naati l'islam nde heeɓi hen caɗele ene biyeteɗo Abou Zarrin al-Ghifariyyu radiyallahu anhu eyyi Abou Zarrin inde makko ko jundubum no junada ɗum woni inde nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam rukki oɗo titre mawɗo annabijo haali o sahabi yanki wonno ko neɗɗo gongirande kañum yiiɗano kala ko wiyete fenade yiiɗa kala hunde ɓorwinade tan de laaɓani ala kanko gonga o yiiɗi kadi gonga o taw koye boowal waɗa anani annabijo teski kanko ko noon tigo way nder sahabaɓe إن الأدلي ما أقلت الغبراء ولا أذلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر ويودو أسمان كي غندا بلاج جيمان ولا ليدو ليد غندا فردو لتنباه غوركو فردو غونق لكي هاجون هفوت أبي ذر منذ حالة نلاد صلى الله عليه وسلم كيتر غورنام غندا أبي ذر والسهابة بأنبي جتاري مبي النبي صلى الله عليه وسلم قال غوتكو أندرا محالة تيمون ويتي غوالار وركي غندا ويت ابي عبيده بقولا كم فوفدي كون هون اور كم فوكو بي غونغران تيبي كون هون اودو كدي لهجه مكو كانكو غونغ مكو كو يوا دي بول جابتا غونغ مومتي ادو لس الا قالني اودو غونغ ييمبي فوفت ونونو ويانو كانكو كانكو ابي ذرن اودو النبي صلى الله عليه وسلم كون نون غندا صحابه بي كون نون تي كانكو اودو ابي ذر ولا لينول مكو غفار يانكو غوتو بي كودان نو نكون وي وادي ودان ودان dum do woni ganda don makka nabe jaltiranno hankadi diwan makka jaato le nata e leedele godde won makka nabe so ngari don tan hankadi yasilu makka bil alamin khariji kan tanzilu qabilatu ghifar ay foronci rakkudo mabbe tan leedele godde kambe ko don be kodanno e der galda ha joni ganda o do nokku wa kanat ghifarun ta'ishu min zalika an-nazr al-yasir kambe go nam don be gonno ko be gonno to be gonno do non wona nokku beldo hodde wona nokku beldo hodde anani kambe ganda woni ganda koy mabbe for ko wiete julan ko be caravanuji ganda cente cente yawobe na chomuyo kewi rewde koto mabbe do tabzulahul qawafilu allati tasabitu jari qurashin zahibatan ila biladish shama wa abi yawobe arsobe fu kambe kadi ko yimbe andube ladde kadi kadi kambe kollanno yimbe ganda ko wayno ganda hollude nokkuji do rewete ni dum wonno golle mabbe ko yimbe andube ladde tan no feewi جون نون تبي نقول نود أن نتيد نقول نم نتيد ربما عشر من قد طريق ساجني من جل نو جلان كوب هنا جوجي هون بتجا دمن إيه كوبير دروج أن دمون كوب عن ديرانو إيه نقول لو بانو غفار إم بيرو دمون كوبور عن ديره دكوبور هيو دم بيكو دمون نو قال لمن أن تاج أو بلابي تن ويران كونو خدي بمن وقت بنقول نو تن نبي هل هاي سمي يوتنان إن نرد عن عن ديره تقول هو بور عن جوان نو تو تاج نو بلابي تن jonno kammen ko non tan no waano kanko jundub ibnu junada kanko woni ciowirtedo abi zar kanko ganda abi zar al ghifari o jaa ko yodon qabilo andira kam ko suzeredu e ko non ha joni andude ladde ko non kadi ganda ha joni kambe kadi be tayanno paske arabebe na biyanno jugno tindule do mabbe e biya wal waylu liman yusallimuhu al-layl bi waylu wadani mujamma kay juki are ganda no korde kambe ghifari yankobe mbi amay kam ke wota job anani kanko non abi zar non ko wiyete kono ko bon fo wasata ko halti abi zar ko mabbe je ko non kanko wona do ko gongirande ko cius reed ko jugido hakille kadi kanko yita makko no sanato no to woddi kanko yida no ganda o wadanno rebeli ganda ha joni ko tawi ganda yimbe be na dewa ko sanameji di abi zar me da yidde tour yimbe be na dewa sanameji ngata hundeji go nam nawatun ay wobbe kade nyamde yarre rukuye sanameji hirsano ye dabeje faade hirsano ye sanameji tango dum do kango dum do na mettanno nanani dum woni saaje balanno rebele be jaabe jano ye sanameji walla ko nawato ko wada sakre ko be jaabe gujjito dum be naw nanani ko wonno kadi kangeji goddi na badano en badeteno en der so pewnano toruji di hangari be jaaka di saaje be kala be gitta en kanko groupe makko nan do dan kammen ko be rebele en be gonno ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وعندك عربي بونسا دينك بنجوكي فوانا دين ريو دي تور هنكا دي فبال ان غندا لاتين ازا ان ذا الكفين ان كانك دوم دوغا مميه دا قوان دين دوم ويدوم دوانا قوان دوبا ان دو ننو تنوان دي نلادو اللا فيني مكة وان نلادو يهال تيتون وي ريو دي تور موجان يدوم دوانكا يولي مسنن وكا يونو دي فارف وحد مكة يتاتون نلاتون كا ميني كتو يا هم بيرو تاي هون دي كوني قوان anani kanko abi zar gonna koy baadi hebe gonanno jono nelani minni ko biitedo ha joni anis o yo on arya anani yo on arya na makka o yi intaliq la abalak ila makka waqif ala akhbadnak bikalifu hala la abalak non jatto non yenno wonanno fu on say hala mabbe non madfu non zam wal murad bi hunan madh nani ya to makka to ya won garde to wi ko en nabi wahyuna araymun umrade asman kero da ko hali ngara kala na kam wahmilhu ilayya anis o yito makka to on gam allah wadi ndi yihide wa kanyum yide annabi sallallahu alaihi wasallam fasilma anani kango ganda onani annabi o arti no ganduɗa ha joni baade ga Abou Zar fotte makko ne weltinamnima o wi aha kay laqad ra'aytu wallahi rajulan yad'u ila makarimil akhlaq o wi mi yi gorko kay omoko noddeta ko nande noddo ɗum e ganduɗa o diwan jikkuji moƴƴi gacce fenade gacce fijirde gacce taƴi annamagal gacce sirku billahi ndewi Allah goto gacce toruji o yaqulu kalaman ma huwa bishairi minani omo janga haala haala ka ka wona jimide oɗo ka ɗo haalwon qur'an o noon o nani joni noon o wi ko yimɓeɓe mbi noon ko gab ko an no mantirɗa moni ɓe hoddi ɓe hoko mbi hen ɓe mbi innahu sahirun wa kahinun wa shair ɓen ka galnamo inde onde sona ko bilejo ko wagge ko jimowo ko nalanke Abou Zar wi wallahi a yii de a arti kono ha joni no jiɗirnomi ni mi heɓani ma shafayta li galila wala kazayta li haja fala anta kafin iyali joni mbeɗa halfinma gallam aɗa wawi rende ɗum yaaha min hooram mi yaaha fiyako makko mi daroyo o wi aha o wi kono noon kun min ahli makkata ala hadar renode makka naɓe jaɓata neɗɗo ara kay natire makka kay to muhammadu na aɗa yiilo yomu ɗum no kay tawanake tan a jogorani yiidude makko gati on saaha annabijo hoore mum koko ñoola awa ha joni ganduɗa ɓe moggittono kanko sahabaɓe ko galle dawlo arkam to toon ɓe moggittono ani hefereɓe ko ganduɗa so jiiɓe tan gasi ko paali paali tan anani surtout ganduɗa julɓe kayɓe gala leñol e nder wuuro makka he koyno annabijo noon Abou Banu Hashim en jaɓata neɗɗo joofomo e wiyeteɓe Hamza en nan toon hay so jiiɗa l'islam on saaha ɓe jaɓata neɗɗo ɓaɗo nelaɗo Allah wiyana waɗ ɗum ko bonni ɓe jaɓata anani wiyeteɓe Abou Talib en joni noon Aboubacry ne ko noon jogiiɗo haɗan jogiiɓe haɗoɓe foof wiytake woni kono kay hoɓɓe ɓe dine l'islam noon gonan ko wiyte hoɓɓe jiyaɓe ko ɓen ɓuri iɗino nadde hen kanko Abou Zar o ɓami jooɓari makko ɓami guirɓe makko gonan waɗi hen nde sasiyel makko o dawi janggo mum tan hucci makko mo yiiɗi annabiyo sallllahu alayhi wa sallam miraɗo o noon haalni mo so ari makkata no waɗata tan e nder kabaruji mawnan walla o rento tan woto artan o natir kaye namnade annabijo wol wuqufa ala habarihi bi nafsih balaga Abou Zar makka wo mo tawajjis eɗen gandi makka ko wuuro ɓurgo wawde arede hoɓɓe foof no seɗɗo naati makka ɗum ha wani wuuro makka goɓɓe cikki mataw aroɓe tan par ce que makka kadi o kare fuur wonno ɓennoɓe kadi ne gara ñalla ɗon mbaal ɗon mbaɗɗon balliɗi jaaha pofto ɗon ɓe cikki Abou Zar mataw koye goto e ɓeɗo tan soɓe ganduno oɗo ari ko yiilade annabijo saga ne yiɗi dine l'islam no naata hen no sali toruji ɗi o yiyatano nelaɗo Allah kono noon o ari omo riyenti hankkadi ganduɗa so ari noon ganduɗa ha joni omon bowal makka ɗo eyyi ɓuuresenkoɓe enen jewta haalankokka kay ala kay sona junnidde nelaɗo Allah e haalde mum ko boni ko taƴowo enɗam o fecci wuuro o ganduɗa o teddinani allaji ɗi o yenniɗo o wi komin hangaɓe komin fo eɓe kaala tan joni kanko no ari omo yiiɗi nadde l'islam omo yiiɗi annabijo kono noon o yiiɗa ɓeeɗo tini omo andi so ɓeeɗo tini ew koko joftoto e makko anani joni noon kanko oɗo kanko abo kanko oɗo ɗum woni ganduɗa o huuli ganduɗa wiytanomo namno Mouhammad le annahu ma kana yadiri ay kunu hada al masulu min shati o anda homo fotata namnade nelaɗo Allah gati o anda ɗon yiɗɓe annabijo añɓe annabijo foof nani wonɗon ha jamma hankkadi to bowal ganduɗa suudu kaaba ɗo joni noon hande jamma nde Ali wirtimo ɗon radiallahu anhu on kay andi gonnam ko tumaranke wonɗo on wima arta jeehen galle mbaaloya to mbasa walde ɗo o yaade seyna Ali o waali to mum to o baata leylatahu inda fi sabah hamala qirbatahu wa miswada weedi suba kadi ha joni awre ha joni ganduɗa kaake ko joguino ko kadi o huuti o heeɓoy to ganduɗa bowal kaaba to ɗum woni sakko sasayel makko ngel o jogi ngel e ganduɗa guirbeyel makko ngel kadi o hucci to misira to hay goto o namnaki o heddi toon hankkadi ganduɗa kanko Abou Zar won toon kadi ha hiiri ñalawma ɗimmo o kadi fo o yiitani annabijo o nanani haala mum ko nane haala fo ko añɓe noon haala ina kaala ɗo anani nde hiiri hankkadi omo leliɗo on kadi seyna Ali wirtimo ɗon kadi o wimo ijam an ha joni ko ɗon gonɗa mata faadi galle jaatigue ma amma an ali rajule an yarifa mansila kadi on yaade makko ha joni ɓe kucci galle mum kadi o namnaki hay goto joni ha timmi balɗe tati Ali wimo an kam ala tohaddisini amma aqdamaka ila makka haalanta kam ko adduma makka ɗo aɗan tan ganduɗa yaaha aɗa lertiguita aɗa daara tan aɗa lemo hoko ƴewata e wuuro he Abou Zar wimi suusa haala ndema sona dokka kam hoolare kay ko kalantumami ko ko jiilatomi ko aɗa halla kam ɗum o wi holɗum hen o wi an trussirna ila madul uma fafaɗa ali seyna Ali rokkimo ko wiyete hoolare misak rokkimo ha joni ganduɗa aadi tiɗɗo kanko Abou Zar wi laqad kasattu makka min amakine baida gimi koto woɗɗi وي على فوق ديغام دو سنا ييد النبي صلى الله عليه وسلم يا اني بكسا اريدو هدا هدا ديكو حالته غنم دون سيدنا علي ويلتينو في ويته ولتار فينيما وي والله انه لرسول الله حق والله كنا لا التي تي وحال النبي جده كيول كانو سيدنا علي وي جون ود سويتي مامي راويتون مامي ناويتون فان رايت شيئا نخافه عليك وقفت وي سمي غاندا وي هر تاغلام دان سمي هوند هولبيني لي غاندا دان زياري وي تمامي دار سمي داري ما دان دار تو هارما فين امضيت مفطا بي سمي ري سمي بني نون مي يي او اندي واي ام كون ديسانس يو ون حقني من كان وي كالاتو نات ما غادو مي يا ان كاد بيلا مبنيا اندر ورو مكه هنا دو يالتا دو انني كان غسينا علي عمر وانا اون ان كاد ووتو يادو ييد ولا ووتو ييتد اندي كو دوم ادي دوم دو on bi on jamma bi zarrida nagi batte weltare yidde yide na laado sallallahu alaihi wasallam gonam ne weti suba kanko jati makko be nangi lawol mi ji yankade kuccido annabi sallallahu alaihi wasallam on yejo ta ko non no fiwi kanko ne ko non habe ngari hangade be nati ganda hawnati holli on nokko wi sayi ko do won na laado sallallahu alaihi wasallam na joodi don tan abu zarrina abu zarrino dimo tan ganda yittiran salminim كون بتسلمني رنو هانكي نيكو انم كام دو نعمت صباحان يا اخ العرب النبي وعليك السلام عليك سلام الله ورحمته وبركاته كانكو ابو ذر رضي الله عنه جورنون النبي حجتي مكو او نامني غاندا هوكو اديمو وي ان كانكو ناني دين الاسلام وناني حالنا لا الله اوك هداتي وحاوري غنم النبي صلى الله عليه وسلم نو ودي اسبليكينا حالن يمبه حال الدين ايرود الله غوتو اوبودو كويته توروجي سناميجي دي هاي بوياني هن كانكو غنم كويته حالكا ناتي در وونكي مكو او فينيني غاندا حاجون لا اله الا الله محمد رسول الله ودخل في الدين الجديد قبل ان يبرح مكانك ايدي نو ياتو ييدو يي هور مكو ولا دون فوالا هن ودون تانو ناتي دين الاسلام او سا دين الاسلام كو كيتشو ديلب ngade siyama abagar di jaa koy batto nayi wala batto wujuy par ordonnance be dini l'islam on sa dini l'islam ko suudete ko ko ñoobe te yaltintaake boowal anani kanko abu zarri hebi ganda o do tisro makkana be no don ciwa nadde taw kanko ari hebi sanso woni nayi o wala joyabo sa wadi lis ganda wala ha joni ganda wi nadde dini l'islam taw don kanko abu zarri hore makko halata jodon annabi sallallahu alaihi wasallam namni mo anga mo don giwata o don jeeda o hali non leñol to jeyato annabijo musi kankom o jali annabijo yiko alla feewnata mo haaji non tigi ingol do leñol gifarnaɓe ko gandira ko tajje laabi ganda e wonde rebel en ɗum ɗo onon ko goto ɓen arata naati dinne l'islam tawa makkanaɓe nanɗo taaniraɓe ibrahima e ismaila yimɓe ɓurasiyankoɓe banu hashim en moƴƴuɓe nanɗo ha heewi kañum en naatani o wi ko alla feewnata mo haaji inna allaha yahdi man yasha جنون النبي وانكو حالا مي لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة ويسا يلتي دو غوت ورومن وتحالا هاي غوتا ناتبين الإسلام تا مكة دو فإني أخاف عليك أن يقتلوك مدهو لسا هاي سانكو بوارو بما كانكو أبي زرنون إدن غاندي إنكالي سفاج مكة وربيلو جدا فنانكي أناني وي من كميرا يلتي دو مكة كي تاو كي وحالا لا إله إلا الله ويدو قيادي هاتو مصير دو كي وحالا دوم دوم كي يدفو يبنبنو kono yimɓe jooɗorto tan mbiya kalantake gonga tan walla la ilaha illallah haalitake mamadou rasulullah haalitake anani o ɓeeɗo koye ganduɗa oto yimɓe gaccirɓe ndani anani kanko ganduɗa kanko oɗo aba zarri haala ɗo wifa jitul masjida o quraishun julusun yatahaddasun fatawassattuhum wa nadaytu be ala sauti o wi ari hawdari hakkunde quraishiyankoɓe to boowal kaaba ɗo tan nguwi ɓura ya machara quraishi ehe mon quraishiyankoɓe إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دبت سيري دبت على سوانا الله محمد ونلا دا الله كادو حالا ننكو ينور مهد ونان دا قراشيان كو كم بنا بفسر ميجي مات بنا نون داري تورو جي مات بنا ساوي لا يفوت غارون تارو دا اجد فما كادر كلماتي تلامس آذان القوم ويس تبان كونغو دمبي كنم نادي نبيهم بيفو حتى زعيرو كم بفوب إلاوي جميعا وحبو من مجالسهم kamɓe kaftitanan kadi ganduɗa ɓe mbadde makko ida wa qalu aleykum bihada saabi e jane oɗo piye oɗo lundiɗo oɗo lundiɗo wona hay makka ɗo jeyana rana gewo ɗo yimɓe wa qamu ileya wa jaalu yadribuna ni li amuta o wiɓe piranimo tan nde neɗemo piirimo ko yo maayi piiɗe yo maayi ti gada kala ko neɗɗo heeɓi ɗum woni koɓe mbaɗe makko fadarakanil abbas ibnu abdilmutalib wanam abbas nan ɗon ko baban annabijo cawdiɗo omo andini diina o gonnam kono on saa makkanaɓe heeferoɓe ne kewi dole joni omo yiiɗi jingande almudo annabijo keso o joni noon waɗi ko feere abbas ko joom peeje gonnam aro hippi ha joni abi dharri wa akabba alayya li yahmiyani minhum summa aqbala alayhim wa qala waylakum o yi ehe won gurasiyankoɓe kono on mborama oɗon gandi oɗo gorko mo jiɗɗon warde ɗone a taksuno rajulan min gifar wona ko gifar o jeeya gifar noon hay goto suusa ɗumen mbano tan kono helowajiɓe ɓe ni tukubanaɓe tan hay goto suusa rewde ɗon anani wo marra fakawafe ali ɗon ndewa ton ɗon ndewanno ɗon ne kaso oɗon gummima jiggore mon o wi gacci oɗoɗi kala ñande mbarɗon mo jiggore mum wonta rewde ɗon kay e dow newaɗe ɓe taƴan mum koɓe taƴoɓe laaɓi maɗan mum ko bone joni nde o haali kaɗo haala kanko abbas tan kamɓe ɓuurasiyankoɓe ɓe darti gonnam kanko wankadi hodde barmanɗe makko ɓandu fonde cicatrice hankadi o yiyomo barmi o yi noon nde annabijo yi ko heeɓima ko annabijo wima alam an haka an ilani islamique wona mi haɗinoma feññinde l'islamagal ma o wiya rasulallah kanat haaja fi nafsi fa qadayta o wi ɗum ɗo kam mi wawano woppirde dani wonno ko nder won kam il faut mi haala ɗum ɗo o wi ɗum addene kam yaade waɗoyta noon kono pi kam ɗo ko ɗum ɗo hay batte hay saaha goɗɗo wi so heeɓi so foftima kadi o haalan la ilaha illallah o muhammadou rasulullah gonka e suuɗetake feññinde boowal annabijo wimo yo yaawa hoota koreji makko alhaq bi qawmika wa habbirhum bima raayta kaalanaɓe won jiiɗa ko nanɗa e diina seeɗa paamɗa o woma samita wadduhum ila l islami noddaɓe fewde diine l islam fewde diine allah rewde allah gooto wadduhum ila llah laalla llahu yanfauhum bika yamama allah nafireɓe leñol ma ngol kadi rukkuma hen baraji kala naɗɗo hen diine l islam sababune ma fa ida balagaka anni zahartu fa taala ila sa nani noon fiya kam feeñi hankadi yalti on saaha ngara joni diine l islam kesama hesama yimɓe hewɓe jiiɗa kono allah foodi diine o koko yarata yeeso kanko abou zar o ummi omo hoota kono noon ko wiyete fiyede diine l islam torlede hen ko jommuɗo haade makko yaltude wuuro ngo kadi omo yiiɗi kadi dañoto haali la ilaha illallah o hayso kadi ɓe camtotomo kelle hunde kadi o yiiɗa yarude ni tan ɗum woni ari ha e dow hayre safa he eɗen gandi safa to ko sanamal wonno toon e dow marwa to foof e mbatte toon o yito wiyte ko ustaf goɗɗo wiyte ko na ila sanam debbo e sanam gorko o ari kadi yiiɗon yimɓe kadi ne gaare han kadi ne tallo toon no ɓas ɓas o wi la ilaha illallahu muhammadun rasulullah o wi deweteɗo ala sowona allah muhammadou ko nelaɗo allah o wi ɗum ɗo hay batte nafata moon hee hee ɗon kadi ganduɗa ɓe jane makko ɓe mbaɗe makko ɓe ñuki makko hono no ganduɗa ko wiyete ni hono no tenkeni ɓe gaari ɓe jane makko kadi abbas kadi ari waɗi feere kadi ho ɓusiti ɗon wiyaɓe yiya han kadi ko ni o yaltiri makkade nani gonnamo hooti wuuro mabɓe gonnamo yehi o fotti aniso miñi ko monelno o wi ino wuuro o wi mi yi gorko o mi andi ko gonga mi gonɗini allah mi gonɗini hankkadi gonnam on ne waaji ɗum ha on ne naati diine l islam anani nde o haalino on maali ragbatuno an diine ko enni kad aslamto o saddakto aydan o wi hankkadi kay diineji gonɗi ɗo ɗi toruji ɗi o wonta jabde ɗum o ala hen anani gonnam ɓe gaare ha joni ganduɗa yummaɓe ɓe noddi ɗum l islam anani on ne naati diine l islam he ko noon galle galle kanko e banu gifare en ɓeeɗo ha ganduɗa tagore hewde yimɓe hewɓe e banu gifar en wiyetenoɓe hulafa ul leyli gonti han kadi ko hulafa ul khayr gacci tajje laaɓi gacci wadde bonande gonti julɓe goɗannan yoɓe tawo e annabijo ko madina ñande ɓe garata madina nde awo yiyaka dental potgal nani sona ɓe natiri madina en mbiya la ilaha illallah muhammadun rasulullah sikkateno ko kunu hefereɓe woni arde madina noon hawi julɓe hoto ɓeɗo ne giwrata tande koko abisarde arino arde délégation leƴƴi ɗiɗo waɗi sababu naati l'islam ɗum woni ganduɗa gifaru ne ɓeeɗo e aslamu nabi salla wi gifaruno gafara llahu laha wa aslamu salamaha llah ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi fof kande noddanko kanko abi zarrin radiallahu an annabi kadi weltanimo kadi ñan mum haale makko haalaji moƴƴi anani kanko o woni abi zarr ɓeeɗo goni notaniɓe diine gummi e guure mum en gaari ewa joni koɗito ganduɗa madina ɗo anani taw ko abi zarri nde ummoto annabi ko goto wonno ari omo addi ndeɗo dental foof anani ko hondani kanko abi zarri ɗon o woni tigui anani ko wiyete ha joni ganduɗa o ari madina on sa sanga khanda o ari madina annabi o sallallahu alayhi wa sallam nde o ari wi annabijo mi jiɗmi tan ko wonde sérama annabijo wi bisimilla ma anani annabi sallallahu alayhi wa sallam yiɗimo teddinimo banggal golle makko ɗe weltanimo anani ko hondani ganduɗa weltanimo no fewi ni o wurde annabijo ko mo welti ɓerde makko no ɓuuɓi ko nanta e diine ko yiyata ko no wayni fiya kuji ɗi no jarata ni fof ina wili mo gonan nam joni non da annabi jo rutte jomunde hankado watti yide gede de belani mo kanko Abu Zarri non ene ganni kanko no wawa munji gede godde nan ton dum addani mo ferde o yi ha badiya yi shamto o wono to non sa foron go ton wonno anani ko ton woni han gande ganda sangal lumtugal Abu Bakar Umar fufa gas e lumtugal Usman to o yi ganda wuruna we Dimashq hankado yi julbe hebe hankadi kuccite ko wiyete aduna kanko oda bizarre jabatano den hunde surtout kambe sahabaabe mawbe hore be kay huccude aduna so yitano halante wana ni de gondirde na nelado Allah en annabi yo gondo sende ene mbara jihad nyamen hande basen nyamde jango kolen hande basen ganda ni kango non amdo gurnam o yidi kambe hoybe gurnde non hunde kono yimbe gona goto yimbe gona gotum kade ko wiyete tayyibat gede dagide bangal dine de jomirado haɗani hen so wurtanima e bewre ñamde kara ɓorɗa cumci moƴƴu koɗa e nokku moƴƴu Abi Zarri jeena koye ruuɗiɓe aduna ɓe eyyi ɗum waɗi ganduɗa sanga seydna Ousmane lumtide hankkadi o yi yimɓeɓe to Dimashq tum bandani o naati ton hankkadi o laawi wuuro ngo fo haali haalaji kewɗi seydna Ousmane noddimo wi yo yalti nder wuuro he yo artu anani seydna Ousmane nayi mo wiina gurel nan to ne wiya ganduɗa rabsa yo yaa o hoɗoye toon so naate rendo he famodirta yimɓe he gurel tokkosel teene tan hakkunde ganduɗa sawo mima madina fayerde riyad e ngo toon rabsa o woni yo woɗɗito ha joni yimɓeɓe ɓay kanko ganduɗa ko duuɗiɗo ko yimɓe gone mum ko fo o yiɗa kaako no aduna o nanguiti koko ganduɗa ko annabi sallah alah sahaba mum ganduɗa cuɓɓoyi ko wiide laakara ko yo yaa o hoɗoye toon nani ɗum woni kanko woni oɗo Abu Zarri radiallahu anhu ɗum ɗo woni gurnam makko ɗum waɗi kanko Abu Zarri ko révolutionnaire on bangue awo hankkadi ko baajo toon so yino sahaba ɓe gadi o wiyano gurna annabi wino gurɗeno makko no foti joguino ɗon eyyi ko joguino ɗon on saaha hankkadi ɗum woni korendi nanamo yimɓe eyyi kanko Abi Zarri nel gifari eɓe ko hondani woni gurnam makko sanga annabijo omo weltino yiri ɗum foof no wayni e lumtugal Abu Bakri hankkadi sa faade Umar en hankkadi o watti yidiyoga julɓe hankkadi ne girbo ina jiira aduna e ɗum ɗoji kanko ɗum wasi weldemo kanko neɗɗo hankkadi o abbi hankkadi ko wiyete hande ko wiyete ishtirakia ko andini l'islam ala socialisme kadi ala capitalisme wiyete ko ya jogo jawdi tan ko jiɗɗa muskineɓe ne jogui fo terta e juuɗe mum an gore keddoroɗo ala l'islam wona noon wi kadi wiyaka kadi yahaɗo hoorema hunde foof tan ala l'islam wiya noon Allah wi e nder qur'an goto foof ko faggi ko kañum jeeyi anani lirijali nasibum maktasab wala nisai nasibum maktasab joni noon ɗiɗo famuyaji ɗum ɗo woni kanko Abi Zarri ɗum ɗo woni ko hawratano ha joni e joga yimɓe hende o yino eɓe mbadda ida e fiyakuji aduna he eyyi kanko Abu Zarri radiallahu anhu fi khilafati Usman e lumtugal seydna Usman nasala fi Dimashq faraa min iqbali lmuslimina ala dunia w inrimasihim fi taraf gonnon wattu mo hadara hadara o hulɓini yimɓe no fewi o yimɓeɓe hankkadi muute nder aduna he no fewi hankkadi o haaliɗo no haalaji hen mum gonnon wuuro ngo ɓe mbi Dimashq hen mo yimɓeɓe goyi ma adala huwa dafau ila stinkar dalika fastadaahu usman noddimo yo ar to madina ɗo nde waari madina nde kadi o ɓooyani ɗon no fewi ma labisa an daaqa bi ragbati nnasi fi dunia o yi kadi ganduɗa yimɓe no kuccitiri aduna dani ɗum ɗon kadi ɓittimo hen o daaqa nnasi bi shiddati yimɓeɓe kañum en ne ganduɗa kaaɓi no way sattindi kanko no fiya koye ɓe gaccu aduna o ni hankkadi ko kaalowo joni noon seydna usman wadde yooya fa amarahu usman bil intiqali ila rabada yo ya rabada qarya sahira min qura almadina sa yalti madina lawol yargorde toon heedi farahala ileyha wa qama fiha baidan an innas yo ya woɗɗito yimɓe hankkadi ko duuɗiɗo ko wona juuɗe yimɓe ko foof haaju makko ala hen ko wiyete kaake aduna he mustamsikan bima kana alayhi rasul un annabijo wurdono ni jewɗele gadde ha heewa fecca yimɓe rokka miskineɓe wona goto fo wawi wadde noon anani annabi sa sallam ñande aba ubaydata addata jawdi iwde bahrain jowa damal galle makko ñande mum gonnam sahabaɓe hewɓe miskineɓe gaari julde fajiri beele ma fecca beele maɓe keeɓe hen annabijo noon no faami ɓe gaari ɓe calminam o faami ko addi moon annabi sa sallam mosanaɓe weltanoɓe o wi ko fiyako kay heegue ɗom ko wara moon o wi ɗum wona ɗum kulmi caggalam kulmi koto aduna uddisede ya mbaddon hen ida aduna halka moon no halkiri heddiɓe ɓe ni annabijo ko noon wiyanno gonnan weeti jawdi ndi foof to waɗano damal galle makko to jowanoɗo ko ɗono ippi fo rokki ha gaso fiɗɗi gurel makko naati nder galle hay mbuɗo nawani hen eyyi Abu Zarri yinno kon ɗam ɗo gurnam lomtiɗo fo waya noon kono wona gotum ɓe mbawa wadde noon alani wa dakala alayhi rajulun zata marra ederto woni rabde ɗo goto ko goɗɗari jippi on tun fajaala yuqallibu tarafa fi bayti o daari galle Abu Dharr ndaw galle kawniɗo falam yejdi fihi mataa galle o fo no footi cukkel makko tudel ngel waɗi ɗon ngel ko wiyete kakol fof ala ɗon o wi Aba Dharr ayna mataakum Aba Dharr an kam to kaake galle ɗe goni hoto kaake moon kitinorɗe en ɗum ɗo en hoto woni Aba Dharr wi ala e hunde kay min jogaki ɗo ko jiiɗa ɗo koko noon tan footi Abu Dharr an Salmanul Farisi an ɓen kay mo jiiɗa fo tan ganduɗa ko ɓirdugel mum gotel jogui a ɓirdugel gotel kañum e nokkuyel to ganduɗa e pihel mum to salligori e gurel mum to juuli noon footi fottondoron a yiyata goɗɗo anani kanko Abu Dharr so wi oɗo galle an hay hunde hono gurɗon ɗo o wi min neli lana baytun ahar lana baytun hunako yamin jogui galle goɗɗo kala komin dañi ɗo min neldi toon nursilu ilayhi saliha mataina ko ɓuuri moƴƴude komin dañi ɗo fo ko to min neldata fa fahima rajulu on faami tigui ko haalata ko anditi ko wiyata ko en ɗin groupe aji noon kewani hono ɓennayyi sahabaɓe gonno mo ruuɗiɓe aduna ko wayno Salmanul Farisi nde waɗa gouverneur nde ɓe mbi tinno kay ma cuurel o wi kanko noon yiiɗa maade ɓe mbi yo maha kay ɓayri ko kanko woni gouverneur joni no ɓe manimo cuurel guila so darima hen o wawa foccade kanko wi yo mahire noon wiyete ha joni kaake aduna ala hay goto hay hunde tawetanoko e juuɗe mabɓe kamɓe koɓe keeɓi foof ɓe nawtinan ɓe mbiyata koɓe jawtinan lakara gorko o faami gonnam Abu Dharr kañum ne ko noon o wima kono labudde laka wimmata en ma dumta fi hadihi dar kono ɓayri koye aduna ɗo gonɗa ɗo kay no hani kadi jogoɗa kadi ko kitinor kitinorɗe en walla ko aɗa jogo aɗa hutoro kay aduna oɗo kay neɗɗo wawa wonde ɗo tan kadi no woni hay hunde a jogaki kono Abu Dharr jaabi momode walakinna sahibal manzil la yatrukuna fi o wi kono joom oɗo galle woppata men ɗo noon kala ko mbawɗen addude joƴƴinɗen ɗo ko ñaltuɗen ɗo ko limduɗen ɗo o wi foodi en keddotako ɗo kono dani ɗum waɗi goto gonname umarahu cham en meeɗi neldude e makko temet tati dinar on wi wallitoro ɗum ɗo no jiirumi aɗa tampini istain biha ala qadai hajatika fa raddaha ilayhi o wi o nawro ka miskineɓe allah o wi ama wajada amiru cham abdan lillahi ahwana alayhi minni o wi ala fo mo dokkata ɗum ɗo sana goɗɗo a yi toon kay ɓurɓe kam tampude min beddare koyeɗam mbeɗa wawi liggani mbeɗa yitana hooram ko ñammi ya ƴewoyi kanko Abu Dharr nil hifari ko ni goranna Abu Dharr goɗɗo meeɗi yiide gonnam rokki mo comcol yi wutte makko ono wayi ni rokki mo wutte o wi ala mbeɗa jogui ɗiɗi o wi oɗo mo ɓornimi ɗo mbeɗa jogui goɗɗo mbeɗa mofti aljuma ko on jaltinammimi julde i on wi kono kay wattu hen oɗo wi kono am mawnino aduna o wi mbeɗa jogui wutteji ɗiɗi o wi ko jiɗɗa hankadi omo haala noon ko bidje makko ko jogui o wi mbeɗa jogui beelam ko ɓuuri mbeɗa jogui bamguilam to mbaɗɗimi o wi hol ɓurɗo kam nemade aduna o wi ono ala gonnam gonduɗa ko yondinade ya Aba Dharr ey oɗo Abu Dharr nil hifari ɗum woni gurdam makko hankadi o hawratano yiɗɓe aduna jimɓe aduna na jiirana muukoɓe gondaka ko saami juuɗe munen fo no daguina harmi fo gondaka ɓe woni ɓe Abu Dharr hawratano ɓe kono ɗum waɗi feragon yaare duuɓi capantati e ɗiɗi kanko gonnam ko wiyete Abu Dharr ko ndeno rutte joomi o andira ko dewal Allah o andira ko ruuɗade aduna o woni mo annabiyo sallallahu alayhi wa sallam haali wa ma qallat il ghabara wala azallat il khadara min rajulin asdaqa min Abu Dharr o wi oɗo asman kay buulaji timani ndiɗo leydi ganduɗa purɗuli tambaki neɗɗo joguiɗo asdaq yani lahja kay hodono Abu Dharr ni anani ɗum woni bamguil makko o waɗɗotono so neɗɗo rokkimu hunde goɗɗo mi mbeɗa jogui oanni inna mukabbirun bidduna kono an mawnino aduna binoɗo ina omo wasino rokkamo goɗɗum yo ɓeydi toro wi ala o wi mbeɗa jogui bamguilam to mbaɗɗimi mbeɗa jogui bi'elam ko ɓirmi mbeɗa jogui oɗo wutte goɗɗo mbeɗa mofti ñande aduna ñande aljumami ɓorno manza afdalu min o wi yani ɓurɗomo kay on kay ala gonnam yondinare ɓeɗo sahabaɓe eyyi koni kamɓe ɓeɗo mbano so yiide andude kabaruji Abu Dharr no fewi a ƴewan deftere wi al isabatu fi tamyizi sahaba a deftere nayyi ɓere nde page batto capanɗe jeegom e ɗiɗi gonnam oɗo ganduɗa haali sahabaɓe ɓe goto fo gandam par lettre o haala inde mum o haala gurdam mum foof anani turjama makko nani deftere wiytande al isaba fi tamyizi sahaba e deftere wota al istiaba kadi ha joni nden kadi deftere nayɓere nde capan jeegom e goho haala gurdam Abu Dharr ari toon tahzibu tahzibe kadi deftere ndeɗo ɗimmere nde capan temenna e noga sahala makko ari toon tajridu asma'i sahaba deftere ɗimmere nde defte page temedere capan jeeɗiɗo e joyi gurdam Abu Dharr tazkiratul huffaz deftere nde ari ganda adenere nde sa jiwi ngurnam aba zardi nanto nanda pa sappo jufay sappo jeegom hilyatul awliya deftere nde do go namde do ne aw hala abi zarri ay ton deftere anere nde temedere chapande juy e jeegom sifatus safwa kadde deftere wiite ne dani hala abi zarri ay ton deftere anere nde temedede chapande de jeetati tabaqatu sha'rani hala abi zarri ay ton chapande didi ngurnam sahaba be do kadi kharata mujjube lenyol ngol deftere wi al ma'arif den kadi hali ngurnam abi zarri ay ton temedere safwaade temedere safwu go sadaratu zahab kande deftere kadi ganda hala abi zarri ay deftere aner ne chapande e jeena al ibar ko wiyete zu'ama ul islam ko nande de gede fof ngurnam abi zarri ariha إذن بي رضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفره وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.